Ben jij op zoek naar een extra verkoopkanaal met hoog rendement en groot internationaal bereik? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl. Feio, persoonlijke aandacht en eerlijk advies. Levenzonderbril.nl. Wat ik het mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn. Iedereen begrijpt elkaar. Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust. In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of leeft met de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Ja, we gaan eerst naar een spookrijder, hè? Zit. Ja, daar ben je, met de spookrijder. Met de ANWB verkeersinformatie inderdaad. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen kom je tussen knooppunt Velzen naar de A22 richting IJmuiden en Amstelveen Stadshart een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer die spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen kom je tussen knooppunt Velzen naar de A22 richting IJmuiden en Amstelveen Stadshart dus een spookrijder tegen. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Natuurlijk hopen wij elke avond op zoveel mogelijk luisteraars. Ik was dan ook oprecht van slag toen ik deze week ergens las dat de gemiddelde Nederlander om 22:55 onder de wol gaat. Echt, 22:55. Dat is dus nu. Nou, welterusten dan maar. Goedenavond, hartelijk welkom. Ja, er was hoop een tijd dat er voor het begin van de Ramadan een staakt het vuren zou komen, maar nee. Mijn gast, die komt daarover praten, heeft familie in Gaza. En Zweden is nu echt bij de NAVO. Wat vinden ze er zelf van? En krijgt Hoyte van Hoytema een Oscar vannacht? Cameraman Jasper Wolf is lid van The Academy en hij mag dus meestemmen. En het aspergeseizoen lijkt nu al begonnen. Waarom heeft juist die groente zo'n aparte status? Dat vraag ik aan culinair journalist Onno Klein. Zometeen nog de uitslag van de Portugese verkiezingen, maar eerst het nieuws van vandaag. Zondag, 10 maart. Ja, boelgeroep en protesten in Amsterdam bij de opening van het Nationaal Holocaustmuseum door koning Willem-Alexander. Dit museum laat ons zien hoe antisemitisme verwoestende gevolgen kan hebben. Kom naar dit museum. Neem kennis van wat is gebeurd. Bewaar het in uw hoofd en in uw hart. Want, zo zei de koning verder, laten we nooit vergeten, Sobibor begon in het Vondelpark met een bordje voor Joden verboden. Het ging de enkele duizenden demonstranten niet om de opening van het museum, maar om de aanwezigheid van de Israëlische president Herzog. Dat zij iemand uitnodigen bij de opening die juist datgene waar het museum voor staat zelf op dit moment aan het uitvoeren is. Het museum zegt dat Herzog vorig jaar juli al is uitgenodigd. Omdat wij het belangrijk vinden dat de nog levende 800 Nederlandse Joodse overlevenden die in 1948 naar Israël gegaan zijn, dat die zich door de komst van de Israëlische president vertegenwoordigd weten. Herzog haalde in zijn toespraak de huidige oorlog aan. Ook riep hij op te bidden voor de Israëliërs die door Hamas zijn gegijzeld. In this shrine of prayer, let us pray for the immediate safe return of our hostages. And let us pray for peace. De oorlog in Gaza zorgt er ook voor dat veel Palestijnen in Nederland dit jaar de Ramadan anders beleven of na jaren weer meedoen. Door de solidariteit met mijn mensen in Gaza, met mijn familie, die weinig eten tot geen eten hebben. Ik dacht even het gevoel van honger hebben weer te krijgen. In de binnenstad van Leiden hebben vannacht zo'n 300 mensen meegelopen in een protestmars. Die werd gehouden na verschillende zedenincidenten in de stad. 1, 2, 3, 4, We willen geen verkrachters hier. 5, 6, 7, 8. Gooi die mannen in de gracht. Het ging niet alleen om verkrachtingen, maar ook om het lastigvallen van vrouwen in het algemeen. Als vrouw kom niet te verwachten dat dit erbij hoort. En dat is eigenlijk hoe het niet zou moeten zijn. Ik vind het heel mooi dat we nu kunnen laten zien dat we dit niet accepteren. En dat dit nooit normaal mag zijn. Bij het WK Allround in Insel was het bij de vrouwen een geheel oranje podium. Met goud voor schaatser Joy Beunen. Die won 3 afstanden. Al was het op de 5 kilometer nog spannend. Beunen helemaal in balans. Ze spettert hier van de ijsvloer af. Technisch zo begaafd. Zo'n cadans. Zij was de vrouw van die 4e plaatsen. Zij was die vrouw van het vaak net niet. Daar moeder Beunen die toekijkt. Handen in de zakken. Want die voelt zich ook zeker. En nu is ze een winnares geworden. Oei, kijk eens eventjes. Schrik bijna over haar linkerbeen heen. Nog maar 2 rondjes en dan is ze er. Slagen gaan iets moeizamer voor Beunen. Wat geeft ze nog weg in die laatste ronde? Het gaat goed zo. De wereldkampioene allround. Hey, Joy Beunen, ze wint zelfs nog nipt deze slotafstand. Wat een toernooi. Makkelijk was het niet. Beunen ging tot het gaatje. Ja, ik ben heel blij, maar alles doet pijn. Of ga je ook weer staan en zitten zoals die de boog? Nee. Nee, ik kan wel blijven zitten, maar oh, het zuur zit echt overal. Deze kwam echt niet makkelijk. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ik ben echt heel blij. Ja. U hoorde het al, een ruk naar rechts in Portugal. De centrumrechtse coalitie kwam daar als winnaar uit de bus bij de verkiezingen. Na 8 jaar socialisme. Correspondent Miral de Bruyne, goedenavond. Goedenavond. Ja, de stembussen zijn 2 uur geleden gesloten. En wat zeggen de exit polls precies? Ja, we hebben al een beetje een idee, maar misschien kun je er iets meer van over melden. Volgens die exit polls zijn nu de helft van de stemmen geteld. En op basis van die stemmen zijn dus inderdaad die rechtsalliantie, dat is een samenwerking van centrumrechtse partijen, de meeste stemmen hebben gehaald. Dat gaat om zo'n 33%. En de Socialistische Partij zou dan met 29% van de stemmen uitkomen. Volgens sommigen is het nog een too close to call. Maar het komt wel overeen met wat de peilingen in elk geval de afgelopen weken hebben voorspeld. Ja, die Portugese Chega-partij, hè, je kan het misschien een soort evenknie van de PVV noemen, die stond in die peilingen op winst. Hoe is het daarmee gegaan? Ja, die partij lijkt zeker weer te zijn gegroeid. Volgens de exit polls hebben ze nu zo'n 19% van de stemmen. En dat is fors. Vooral als je bedenkt dat de partij in 2019 voor het eerst meedeed aan de verkiezingen en toen 1% had. De vorige verkiezingen was dat 7%. Chega, dat is een extreemrechtse partij. Inderdaad, je zei het net, vergelijkbaar met de PVV. Wilders die tweette gisteren, geloof ik, of eergisteren trouwens nog een foto met de partijleider van Ventura. Ja, wenst hem geluk trouwens. Het is ook een populistische partij volgens het boekje, met sterke anti-migratie en anti-Roma standpunten. Ja, de opkomst lijkt wat hoger dan bij de vorige verkiezingen. Wat zegt dat over het vertrouwen in de politiek? Nou ja, deze verkiezingen gingen denk ik over het vertrouwen in de politiek. De vorige regering, die van premier Costa, moest opstappen door een corruptieschandaal. En corruptie was dan ook een van de grote thema's deze verkiezingen. Maar er speelden daarnaast ook andere dingen natuurlijk. Het ging ook over de leefbaarheid van Portugal. Mensen hebben namelijk steeds minder te besteden. De lonen stijgen niet mee met de inflatie. En de huizenprijzen, die stijgen wel enorm. Nou ja, dat zijn dus allemaal dingen die mensen direct merken. En dus nou ja, ook uiteindelijk naar de stembus hebben getrokken. Ja, en wat voor regering kan er worden gevormd op basis van deze voorlopige resultaten? Ja, het is wel goed om te zeggen dat het voorlopig nog echt too close to call is. Maar het is duidelijk, in elk geval duidelijk, dat er niemand in zijn eentje gaat kunnen regeren. Dus er moet een soort formatie gaan komen. Stel, centrumrechts wint inderdaad, zoals die exit poll nu zegt. Dan is de grote vraag of ze zullen willen gaan samenwerken met Chega. Binnen de alliantie lijken de meningen daarover te verschillen. En het is nooit echt heel erg duidelijk geworden of ze dat zouden willen. En dan is natuurlijk ook nog de vraag of Chega met hen zou willen regeren. De kans is groot Dat ze dan heel veel moeten gaan inleveren en wel moeten gaan matigen natuurlijk. En of ze dat willen, ja, dat is de vraag. Een andere optie is trouwens een soort van paars kabinet. Hè. Dat is als centrumrechts en de socialisten gaan samenwerken. In de campagne stonden ze keihard tegenover elkaar. Maar ze hebben nooit echt uitgesloten dat ze uiteindelijk zouden willen samenwerken. Dus ja, die optie die is er ook nog. Nou, we gaan het zien. Dankjewel, Miral de Bruyne. En wij gaan verder met de krant van morgen. Die is alvast ingezien door Ewout de Jong. Het FD signaleert dat schuldeisers het vertrouwen verliezen in fietsenfabrikant Axel. Ze hebben hun krachten gebundeld om een vuist te kunnen maken bij een eventuele schuldsanering. Axel maakt fietsen van het merk Batavus en Koga, maar ook de bakfietsen van Babu. En die blijken door midden te kunnen breken. Axel is daarom met een grote terugroepactie begonnen die nu al tientallen miljoenen kost. En dat terwijl het bedrijf al kampt met te grote voorraden die met korting moeten worden verkocht. En een dalende vraag naar elektrische fietsen. De vraag is of eigenaren en investeerders zin hebben om meer geld in Axel te steken. Sommige beleggers kiezen volgens de krant eieren voor hun geld. Ze zijn bezig hun Axel schuldpapieren met flinke korting van de hand te doen. Nederlandse banken hebben het afgelopen jaar bijna 36 miljoen euro schade geleden door cyberfraude. Dat is te lezen in de Telegraaf. Door voorlichting en lagere daglimieten, bedragen die mensen per dag mogen uitgeven, is de schade door helpdeskfraude wel gedaald. Bij die vorm van cyberfraude doen criminelen zich voor als bankmedewerker en weten zo slachtoffers grote bedragen af te troggelen. De banken waarschuwen dat ook criminelen niet stilzitten en bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie inzetten om de fraude goed voor te bereiden. De oplichter weet vaak al veel van zijn slachtoffer voordat hij of zij opbelt. De politie waarschuwt ook dat het geld dat de criminelen buitmaken wordt gebruikt om bijvoorbeeld drugshandel te financieren. Het kabinet hakt deze week de knoop door over het vervangen van de flink verouderde onderzeeërs van de marine. Met de order is uiteindelijk misschien wel 6 miljard euro gemoeid. Trouw weet dat ingewijden zeggen dat de Franse scheepsbouwer Naval Group de opdracht zal binnenslepen. Maar woensdag debatteert de Kamer er nog over en daarbij zullen volgens de krant de sentimenten koopt Nederlands gewaar, dan helpen wij elkaar hoogtij vieren. Ja, oude slogan. Ja. De VS probeert van een in beslag genomen Russisch superjacht af te komen. Dat schrijft de Volkskrant. Het 106 meter lange superjacht, waarde 210 miljoen euro, ligt al 2 jaar in de haven van San Diego. Eigenaar was de Russische oligarch, vriend van president Poetin, Suleiman Kerimov, die op de Amerikaanse sanctielijst staat. De luxe boot heeft de autoriteiten inmiddels 20 miljoen euro gekost. Dat is 840.000 euro per maand voor onder meer de bemanning, verzekering, onderhoud en havengeld. Justitie in Californië wil het jacht zo snel mogelijk verkopen natuurlijk, vanwege de kosten voor de belastingbetaler. Alleen beweert nu een andere Russische oligarch dat hij de eigenaar is. Deze oligarch staat niet op de sanctielijst, maar wordt wel beschouwd als niet helemaal fris. Nou, de Amerikanen zeggen dat hij een stroomman is van Kerimov die zo zijn schip probeert terug te krijgen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did need some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to meet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying. It won't be long. down to happiness steps up to greet me. The raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Raindrops Keep Falling on My Head van B.G. Thomas. En dit was de winnaar van een Oscar voor de Best Song in 1969. Komt uit de film Butch Cassidy and the Sundance Kid. Zometeen is de Oscar-uitreiking in Los Angeles. Gaan we het nog over hebben. En we laten dus in dit uur meer liedjes horen die ooit een Oscar hebben gewonnen of genomineerd zijn. Ondertussen ga ik verder met nieuws van de afgelopen weken. Het gonsde dat er misschien een bestand in Gaza zou komen voordat de Ramadan begon. Maar die Ramadan begint morgen en een bestand is er niet. Esther van der Most is hier in de studio. Hartelijk welkom. Hallo. Ja, van de stichting Plant een Olijfboom. Ze heeft familie in Gaza. U had vandaag nog contact, hè, met uw schoonfamilie in Gaza. Hoe is het met ze? Ja, we hebben familie die komt allemaal uit het noorden van Gaza. En twee van de schoonzussen die zijn gevlucht naar Rafah. En de andere familieleden die zijn nog steeds in het noorden. En met niemand gaat het goed. Het is echt ontzettend wanhopig. Ja. Gisteren zei mijn zwager ook van, ik ben zo moe. Maar die vermoeidheid was met een soort van diepgang wat ik nog nooit bij iemand gehoord heb. Mijn schoonzusje in Rafah die vertelde dat al haar vier kinderen diarree en aan het overgeven zijn. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk als er al zo weinig voedsel en schoon drinkwater is. Een andere schoonzusje in Rafah in een tent ook, die is zwanger. En de arts heeft haar gisteren verteld dat haar kindje in levensgevaar is en dat zij moet gaan ontspannen, want dat is eigenlijk het enige wat ze kan doen. Maar ja, dat is heel erg moeilijk als je constant ook het geluid van drones hoort, van geweren, van tanks, van bombardementen en alles wat er gebeurt. Ja, dus ze zitten niet meer in, ze wonen in tenten, begrijp ik uit je verhaal. Ja, dat zijn de twee schoonzussen in Rafah. En mijn schoonvader en zwager, die hun huis is gebombardeerd. En ik zeg hun alleen, want mijn schoonmoeder, schoonzus en nichtje van vijf zijn daarbij eigenlijk vermoord door een raket. Die zijn uit hun appartement van zes hoog geblazen en die leven al niet meer. En mijn nichtje van zeven, die leeft nu alleen nog met haar vader in een school. Dus we hebben eigenlijk vier gezinnen van de familie die op verschillende plekken leven in Gaza. Ja, en ze kunnen dus nergens meer heen. Nou ja, er is al die tijd, al die vijf maanden, is er geen veilige plek geweest in Gaza. Hadden ze daar wel gehoopt op een bestand of een staakt het vuren? Ja, we hopen natuurlijk altijd. Ja. Wat we wel zagen, dat in de overeenkomst wordt eigenlijk van Palestijnen verwacht dat zij akkoord gaan met een tijdelijk staakt het vuren. Dat dan de gijzelaars, Israëlische gijzelaars alleen, want je hebt ook heel veel Palestijnse gijzelaars. Dat die dan vrijgelaten kunnen worden. Maar hoezo moet daarna weer doorgegaan worden? Moet Gaza nog verder verwoest worden? Dat is niet echt te bevatten. Nee. Dus die onderhandelingen zijn eigenlijk mislukt? Nou ja, er was eigenlijk niet echt een onderhandeling waarbij het redelijk was. Want wie zou er akkoord mee kunnen gaan dat er niet compleet gestopt wordt met het geweld? Ook was er niets over dat de vluchtelingen in het zuiden terug zouden mogen keren, of dat de bezettingssoldaten zouden vertrekken uit Gaza. Die zouden daar nog steeds blijven. Dus wat is dan de onderhandeling waarover onderhandeld is? Ja. Hoe gaan zij de Ramadan in? Want normaal is het toch een feest waar naar uitge... of een feest, toch? Ja. De Ramadan naar uitgekeken wordt. Ja, het is een beetje zoals bij ons met kerst, denk ik. Je bent daar mee bezig, voorbereidingen aan het treffen. Mensen hebben vaak lantaarns en verlichting en versieringen. En ik kreeg een filmpje vandaag van mijn schoonzusje... waarin mijn neefje een lantaarn probeerde te maken voor zijn kleine zusje van papier. Maar dat wilde niet lukken, want dat papier was te slap. Dus dat is eigenlijk heel erg triest. Yeah. Hij probeerde toch nog een beetje blijdschap te maken door dat te maken. Maar ja. Nou ja, als er amper te eten is, dan kom je misschien aan de versiering ook niet toe, hè? Nee, want er zijn ondertussen al zeker 25, vooral kinderen, doodgegaan aan de honger of uitdroging. Er is natuurlijk sowieso voor alle Palestijnen, en ik denk ook voor de meeste moslims in de hele wereld, is dit gewoon niet dezelfde Ramadan als andere jaren. Maar ja, het is gewoon een hele, hele pijnlijke situatie. Mensen om je heen gaan dood en je moet jezelf maar afvragen of je deze dag water gaat vinden wat jou niet ziek gaat maken, of je eten kunt vinden om het vasten mee te verbreken, om de iftar mee te houden. Die onzekerheid en dan alles is gewoon kapot. Ja. Was jij vandaag ook bij de demonstraties in Amsterdam? Ik was niet zelf aanwezig, maar onze vrijwilligers van Planten Olijfboom, mm-hmm, die waren daar wel en die hebben mij steeds beelden doorgestuurd, dus die konden we dan delen. Ja. Want er was natuurlijk veel te doen om de komst van de Israëlische president, hè, bij de opening van het Holocaust Museum. We hadden gisteren twee mensen van een Joodse organisatie te gast, hè, die vandaag gingen protesteren tegen zijn komst. Ja. Ik denk niet dat ik aan jou hoef te vragen hoe jij er tegenaan kijkt. Ja, nee, nou ja, ik zei ook eigenlijk al van tevoren in de media werd mij gevraagd, ja, mag hij komen? En ik had zoiets van, ja, hij kan komen om naar het ICC te gaan. We hebben ook Erev Raf, van de organisatie van gisteren, gesteund en geholpen om een aanklacht in te dienen, om aangifte te doen. En wat me opviel in die speech van Herzog, is dat hij refereerde naar Yitzhar Hofman, een majoor die zich die om het leven is gekomen en die hij een beetje aftekende als een soort van slachtoffer. Maar die majoor die bevond zich in het Shati vluchtelingenkamp in Gaza. En we moeten niet vergeten dat een volk onder bezetting heeft volgens het internationaal recht het recht om zich te verdedigen met alle middelen. Dus als jij wordt aangevallen door een majoor van een bezettingsleger en die gaat daarbij dood, dan is dat legitiem verzet volgens het internationaal recht. Ja, dat zei je. Wat je nog meer zei was, laten we in dit gebedshuis bidden voor de veilige terugkeer van onze gijzelaars en voor vrede. Dus nou ja, hij legde dus direct een link met de orde. Dat heb je natuurlijk ook gehoord. Wat dacht je toen hij dat zei? Ja, ik vond sowieso het heel ongepast om eigenlijk een oorlogsmisdadiger. Want zijn teksten zijn door in de zaak van Zuid-Afrika genoemd dat hij oproept tot genocide eigenlijk. Dus dat is een oorlogsmisdaad. Om zo iemand uit te nodigen bij zoiets belangrijks als een Holocaustmuseum. Want we hebben gewoon een Holocaustmuseum nodig om te herinneren dat dit nooit meer mag gebeuren. Ja, er wordt gezegd, hij was in juli al uitgenodigd. En ja, er zijn ook veel overlevers van de Holocaust-familie en die ook in Israël wonen en die moeten zich vertegenwoordigd weten. Ik parafraseer nu even wat de directeur van het Holocaustmuseum zei. Nou ja, dan zou ik zeggen, er is sinds juli zijn er veel uitspraken gedaan. Dus je kan altijd terugkomen op een uitnodiging. Ja. Goed, dat hebben ze dus kennelijk niet gedaan. Morgen dus de eerste Ramadandag. Je bent geen moslim, begreep ik. Maar ga je er toch wel op een bepaalde manier bij stilstaan? Nou ja, we hebben natuurlijk via Planten Olijfboom delen we ook veel over op Instagram over hoe de Ramadan wordt ervaren in Palestina. We hebben verschillende acties. We gaan ook, dat heeft dan niet per se een link met de Ramadan, maar we staan bijvoorbeeld wel stil ook bij alle vermoorde kinderen in Gaza. Er zijn al ondertussen meer dan 13.500 kinderen vermoord. En volgende week zondag op 17 maart zullen we opnieuw duizenden kinderschoenen neerzetten op het Vredeburgplein in Utrecht. Het is gewoon een ik weet niet, elk jaar staan we heel erg stil, juist bij de Ramadan. Maar dit jaar voelt het toch wel heel erg anders. En moeten we ons richten vooral ook op rechtvaardigheid krijgen. Dankjewel, Esther van der Most, voor je komst. Esther van der Most is van de stichting Plant een Olijfboom. Hartelijk dank. Ook dit nummer heeft ooit een Oscar gewonnen voor Best Song. Dat was in 2021. Het werd gezongen door H.E.R. En het had te maken met de film Judas and the Black Messiah. Na meer dan 200 jaar komt er morgen een eind aan de militaire onafhankelijkheid van Zweden als op het NAVO-hoofdkwartier de Zweedse vlag wordt gehezen. Als neutraal land zorgde Zweden al die tijd voor haar eigen verdediging en leerde elke Zweed van jongs af aan wat het belang van vrede is. Goedenavond, Roline Kriton. Goedenavond. Ja, met welk gevoel kijken die Zweden morgen naar het hijsen van die vlag? De meeste Zweden zijn blij en opgelucht. En ja, dat heeft alles te maken met de Russische invasie van Oekraïne. Ja. Zweden en Finland dachten dat kan ons ook gebeuren. In Finland was het eigenlijk gelijk dat ze zeiden we willen lid worden na de invasie. In Zweden waren ze iets meer verdeeld. Maar ja, Zweden wilde uiteindelijk niet alleen achterblijven als enige niet-NAVO-land in het noorden. Dus ja, dit is een belangrijk moment voor de Zweden. Hoe is het eigenlijk de Zweden gelukt om 200 jaar neutraal te blijven en niet in oorlog te komen zonder bondgenoten? Ja, ik denk dat ze 200 jaar niet zijn aangevallen. Dat is gewoon geluk geweest. Maar je kunt zeggen, het heeft er ook toe geleid dat ze vooral in de Koude Oorlog echt een heel sterk leger hebben opgebouwd. Met het idee, ja, we moeten onszelf kunnen verdedigen. Dat veranderde weer in de jaren 90, na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Toen werd ook de Zweedse defensie veel minder belangrijk, werd veel bezuinigd en bleef weinig meer over van het Zweedse leger. Maar 2014 was weer een keerpunt voor de Zweden. De Russische invasie van de Krim. Toen begonnen de Zweden de Russische dreiging serieus te nemen. 2017 voerde de Zweden weer de dienstplicht in. Er kwamen toen ook landelijke campagnes rondom civiele paraatheid. Wat moet je doen als Zweed in geval van nood, van crisis? Er was meer aandacht voor defensie. Dus dat is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Ja, civiele paraatheid klinkt heel mooi. Hoe ziet dat eruit in de praktijk? Nou ja, dat kan verschillende dingen zijn. Maar wat ze onder andere doen, is dat ze cursussen hebben waarbij mensen leren hoe ze zich moeten voorbereiden op een crisissituatie. Bijvoorbeeld als de stroom uitvalt. En dat gaat dan om dingen die je in de voorraadkast moet hebben. Voedsel in blik, Water, medicijnen, contant geld. En je leert ook dan hoe je bijvoorbeeld op een rampenzender moet afstemmen als er stroomuitval is en als je bijvoorbeeld geen batterijen hebt. Dan moet je zo'n, ja, ik weet niet of je dat, dat kent, maar zo'n slingerradio gebruiken. Een knijpkast. Zo'n radio met zo'n... Ja, oh, dat heet een knijpkat. Nou ja, dat vond ik... Nou, ik heb hem zelf niet echt gebruikt, maar... Ja, ik heb er nog twee knijpkatten. Ik ben, jij hebt er nog twee. Nou, ja, heel goed, daar... dan ben je goed voorbereid. Ja, en schuilkelders hè, ook, begreep ik. Ja, Zweden heeft ook heel veel schuilkelders. En een van de dingen die de Zweden moeten weten is... waar ze de dichtstbijzijnde schuilkelder kunnen vinden. Er zijn kelders gebouwd in de jaren 60 als bescherming tegen... kernwapens. En het idee is dat er voor iedere Zweed een plekje moet zijn. En in flatgebouwen kun je die ruimtes herkennen aan een oranje vierkant met een blauw driehoek erin. En dat zijn dan fietskelders en opslagruimtes. En die moeten binnen 48 uur kunnen worden omgebouwd. Maar je hebt ook bijvoorbeeld massa-schuilkelders, noemen ze dat. En ik ben er in eentje geweest in Stockholm. Met plaats voor 8000 mensen. Dat is dan 25 meter onder de grond in de rotsen. Die kelder die lag deel onder een metrostation en deels onder een kerk. Met het idee van een kerk mag niet worden aangevallen. En normaal gesproken wordt die ruimte gebruikt als parkeergarage. Maar tegelijkertijd kun je ook de dranghekken bijvoorbeeld zien... om grote massa's mensen te leiden. Ze hebben ook dikke stalen deuren om het allemaal af te sluiten. Er staan ook emmers klaar die toiletten kunnen worden omgevormd. Wateraansluiting. Dus ze zijn nu in Zweden begonnen om al die schuilkelders te controleren, na te kijken. En wat ze zien ook is dat veel moet worden gemoderniseerd. Bijvoorbeeld die massaschuilkelder waar ik was, dat ging nog met een ouderwetse sleutel. Dus ja, dat kan natuurlijk niet meer. Als je die sleutel kwijt bent, dan kun je er niet in. Dus dat moet allemaal worden gemoderniseerd. Nou ja, ik begreep dat ook op scholen wordt hier les over gegeven. En ik vroeg me wel af, geeft dat dan niet ook onnodige angst, vooral bij kinderen? Ja, dat hebben ze wel gezien. Begin dit jaar bijvoorbeeld was er een minister en een opperbevelhebber van het leger. Die zeiden, ja, bereid je goed voor iedereen, want oorlog is niet uitgesloten. En dat leidde inderdaad wel tot angst bij kinderen. Dus die man van het leger die moest bij het Zweedse jeugdjournaal uitleggen dat kinderen niet in paniek hoefden te raken, maar dat het wel belangrijk was om met ouders, met leerkrachten erover te praten. Ja. Nou ja, misschien kunnen we in Nederland iets van de Zweden leren. Moeten we allemaal op cursus en allemaal zorgen dat er een knijpkat is en blikken voer? Ja, ik wilde net zeggen, jij hoeft niet meer op cursus. Maar ik denk dat Nederland en Zweden niet helemaal vergelijkbaar zijn. Want Zweden is natuurlijk altijd neutraal geweest. Een nieuw lid, buurland van Finland, dichter bij Rusland. Dus ja, het is natuurlijk begrijpelijk dat ze meer bezig zijn met de dreiging van Rusland. Maar ja, wat ze in Zweden zeggen is met kleine stapjes beginnen. Dus ik zou zeggen, die slingerradio kun je proberen naar het Oog op Morgen te luisteren. Goed, we hebben het in onze oren geknoopt. Dankjewel, Rolien Kreton. Doesn't seem to matter what I do. I'm always number two. No one knows how hard I tried. Oh, I have feelings that I can't explain. Driving me insane. All my life been so polite, but I'll sleep alone tonight. 'Cause I'm just kidding. Anywhere else I'd be a tag. Is it my destiny to live and die a life of blood fragility? Where I see love, she sees a friend. What will it take for her to see the man behind the tent? Dit was I Am Ken uit de film Barbie. En het nummer gaat zometeen live gezongen worden tijdens de Oscar-uitreiking door acteur Ryan Gosling, die de rol van Ken speelde. Maar dat weten we nu natuurlijk allemaal wel. Over die Oscars gaan we verder praten, want ja, die sluiten natuurlijk een filmseizoen af. Veel bezochte bioscopen. Er is ook veel gediscussieerd over, nou, over Oppenheimer, of Barbie ging, of over The Zone of Interest. Jasper Wolf is bij mij in de studio. Hartelijk welkom. Ja, fijn dat je er bent. Cameraman van onder meer films als Paradise Drifters en dat prachtige Monos. Misschien herinnert u zich die film nog. Je bent niet alleen cameraman, je bent ook lid van The Academy. Ja, dat klopt. Dat is denk ik 4 jaar zo. Ja, dat is dus het genootschap van filmmakers dat bepaalt wie de Oscars krijgen. Vond jij het ook een bijzonder filmjaar? Zeker, ja. Nee, absoluut. Het is een heel groot, heel divers jaar met heel veel fantastische films. Misschien dat het kwam doordat we corona hebben achter ons hebben gelaten. Dat er een soort opstopping was van hele goede scripts. En ja, filmmakers die aan het wachten waren. Maar dat zou het kunnen. Is een heel sterk jaar. Ja. Hoe word je eigenlijk lid van de Academy? Ja, dat wist ik eigenlijk ook niet. Maar in mijn geval, ik denk dat het meestal zo gaat. Je wordt gevraagd op een gegeven moment. Ja. Ik kreeg een e-mail en dan eerst wist ik niet zo goed wat het was. Nee, ik denk dat ze elk jaar een beetje bijhouden welke films. Ik werd bijvoorbeeld genomineerd voor een prijs. De American Cinematographers Society, de ASC Awards. Ik denk dat dat mee heeft gespeeld. Dat was toen voor Monos. Ja, ja, ja. En hoe stem je dan? Je zit waarschijnlijk niet met al die andere leden gezellig in de bioscoop. Nou, dat kan wel. Oh. En dat is eigenlijk ook het leukst. Je kreeg in eerste instantie nog altijd dvd's opgestuurd. Daar zijn ze nu gelukkig mee gestopt. Maar er is een heel goed pijplijn eigenlijk van films waar je op kan inloggen. En daar kan je films kijken sowieso thuis. Ja. Maar je wordt ook steeds uitgenodigd in alle grote steden. Dus sowieso in L.A. en in New York en Londen. Maar ook gewoon in Amsterdam worden screenings georganiseerd om films te kijken. En er zijn er ook mensen met Q&A's en dat soort dingen? Ja, zeker in de grote steden. Ja. En die Q&A's worden ook vaak weer digitaal vertoond. En moet jij nou in alle categorieën dan meestemmen? Of? Nee, je kan in eerste instantie kiezen voor je. Dus de eerste ronde kiest iedereen, beoordeelt hij zijn eigen vakgenoten. Maar je kan ook bijvoorbeeld, dat vind ik natuurlijk als Nederlander ook interessant, de internationale beste buitenlandse film. Ja. En dat is een keuze, net als of je animatiefilms wil beoordelen of korte films. Oh. Dus dat kan je aangeven in je app, zullen we maar zeggen. En ja, dan krijg je nog een extra hoeveelheid films toebedeeld die je dan in de eerste ronde kan beoordelen. En dan komt alles samen en dan komt er een. Dus de finale ronde, daar gaan alle leden op alles stemmen. Ik snap het. Want bijvoorbeeld dat cinematography, hè? Ik kan me ook voorstellen dat jij als cameraman al na een kwartier ziet, dit is wel iets of dit is niet iets. Nou, het is allemaal natuurlijk sowieso al van een heel hoog niveau, maar smaak speelt natuurlijk zeker een grote rol. Jawel, maar moet je iedere film echt helemaal uitkijken, bedoel ik? Nou, nee, het hoeft niet. Ik bedoel, als je zeker weet dat dit niet iets is waar je een positieve. Je wordt er niet op gecontroleerd. Nou, je wordt in zoverre. En dat is natuurlijk ook wel heel goed en ook wel belangrijk. Dat de mensen die stemmen, dat die ook wel echt weten waar ze op stemmen of waar ze niet op stemmen. Ja. Dus het kijken naar. Daar proberen ze wel een soort controle op uit te oefenen. En daar wil je natuurlijk zelf ook wel zo integer mogelijk mee omgaan. Ja, dat snap ik. Dat die categorie, best cinematography. Laten we hem eens even doornemen. Wat. Wie zit er daarin? Poor Things door Robbie Ryan? Ja, Poor Things, Robbie Ryan. Hele grote kanshebber, fantastische film. Natuurlijk Hoyte van Hoyte, ja, met Oppenheimer. Nou ja. Ja, dus dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Maar ook Edward Lackman met El Conde. En dan heb je Rodrigo Pietro met de Scorsese film, met The Killers of the Flower Moon. Het zijn echt allemaal fantastische films. En cameramensen van het allerhoogste niveau. Ja, Maestro is het. Maestro, nog bij. Ja, is ook fantastisch. Ja. Hoyte van Hoyte, maar je noemde hem zelf al even. Ja. Is een kans echt groot? Of hopen wij dat alleen maar dat we ook weer eens een keer genoemd worden? Nee, ja, nou, ik schat het heel hoog. Ik schat de kans heel groot. Hij heeft ook de BAFTA heeft hij gewonnen. Hij heeft de ASC Award heeft hij gewonnen. Dat zij is dus, wat ik net vertelde, dat zijn eigenlijk zijn eigen vakgenoten die zich daarover uitspreken. Maar dat hij de BAFTA heeft gewonnen. Hij heeft natuurlijk met Christopher Nolan, de regisseur van de film van Oppenheimer, hebben ze reeds, dit is denk ik hun vierde film. Dus ik denk wat ook wel meespeelt is dat ze nu opnieuw hebben ze iets van ja, buitengewoons neergezet. Maar dus ik schat de kans eigenlijk heel groot dat hij gaat winnen dit jaar. Wat maakt hem zo goed? Je kent hem vast wel persoonlijk, of niet? Nou, niet persoonlijk, nee maar wel via en ook natuurlijk zijn werk. En wat ik denk wat hij zijn bijzondere combinaties, los van ongelooflijk talent, heeft hij een combinatie in zijn werk hele grote technische uitdagingen. Want ze draaien natuurlijk op hele grote... Hun ding is om het... de IMAX-camera hebben ze weer helemaal uit de kast gehaald al jaren. En draaien dus alles dat op de grootste. Dat was eigenlijk een ouderwetse camera. Ja, dat is een ouderwetse. Niet digitaal. Niet digitaal, analoog op film. En inderdaad het allergrootste negatief wat er bestaat. En daar werken ze al jaren mee. En dat is met zo'n film, zo'n epische film over de uitvinder van de kernbom. En dan de manier waarop ze het gefilmd hebben. Maar ik denk dat waar hij het meest in shined, vind ik, is de manier hoe hij een soort ziel en een soort emotie weet over te brengen in zijn camerawerk. Maar dat heeft wel te maken ook met die ouderwetse banden die hij dan nog gebruikt. Nou, misschien wel. Hoe zie je dat dan? Nou, ik denk dat het liefhebbers van film of van celluloid, zoals dat heet, zeg maar, echt op negatief draaien nog. Daar zit iets organisch in, waar iets menselijks wat toch altijd veel mensen blijft raken. Net zoals sommige mensen tenminste zeggen, vinyl, muziek die je op vinyl draait en ouderwetse platen, dat is het mooiste. Daar zit iets in wat je niet kan digitaal benaderen of te pakken kunt krijgen. Nee, kijk, het heeft allemaal zijn plek, maar het is op het moment dat je echt een romanticus bent en van een bioscoop ervaring houdt, net als van muziek, zoals je zegt, dan is gewoon het allerhoogste kwaliteit van beleving, dat is waar je voor gaat. Ja. En dat voelt toch altijd zo alsof dat film... Celluloid. Bijvoorbeeld een grappig ding is dat nu van de 5 genomineerden voor Best Cinematography zijn er 4, meen ik, op film gedraaid. Ik kan net zeggen, hij heeft vast wel navolgers of mensen die het ook zo doen. Ja, ze zijn daar niet uniek in. Ik denk waar zij uniek in zijn, is gewoon in hun samenwerking. En de magistrale scripts die ze schrijven en die ze filmen. Tuurlijk, je kan een hele goede cameraman zijn, maar als je aan een rotfilm moet meewerken, dan heb je daar dan ook niks aan, denk ik. Nee, het moet altijd een combinatie zijn. Een gezamenlijk kunstwerk. Ja, ja. Maar het begint wel ergens bij een heel goed script. De Duitse film The Zone of Interest is niet genomineerd. Terwijl het daar in de recensies ook heel vaak ging over dat hele bijzondere camerawerk. Ik weet niet of je hem gezien hebt. Ja, absoluut. En het is een Engelse film. Het is van Jonathan Glazer. Ja. Een geniaal regisseur. Ja, een Engelse film over een Duitse onderwerp. Zeker, ja. En een Poolse cameraman. Ja. En die Poolse cameraman is niet genomineerd. De film is wel genomineerd voor beste regie en beste buitenlandse film. En beste muziek zelfs. Maar het camerawerk is ook heel bijzonder. Ik denk dat dan toch, omdat hun idee was om juist heel onzichtbaar te zijn. Om om heel weinig te imponeren met het camerawerk. Om echt een aanwezigheid te proberen te vorm te geven. Dus ik denk dat dan minder gezien wordt. Ik weet het eigenlijk niet. Ja, maar ik begreep dat dat dus wel op een hele bijzondere manier gedraaid is, die film met 17 camera's. Absoluut, Die. Nou, het huis hebben ze helemaal ingericht met camera's, waardoor de acteurs daar gewoon rond konden bewegen. Ja. En dat is natuurlijk een enorme uitdaging. Dat klinkt heel makkelijk, maar het is... En ook het idee om een beeld te maken waar geen mening in zit, zullen we maar zeggen, is een enorme uitdaging en heel knap gedaan. Leer je nog iets als je dan al die films ziet? Ja, dat is het mooiste van filmmaken, is dat we met alles heel veel... Dat is denk ik ook het leukste van de Oscars. Kijken, van films kijken en van het hele... de Academy als instituut, is dat je met een hele grote... gemeenschap van filmmakers van elkaars films leert. Je blijft vannacht wel op, toch? Nou, ik denk het niet. Ik denk als ik in Amerika was... Ik ben net klaar met mijn jetlag, dus ik ben... Tijd voor een nieuwe. Tijd voor een nieuwe. Oké, dankjewel voor je graag komst, gedaan. Jasper Wolf. En het is ook tijd voor asperges. Nu al, zult u misschien denken. Ja, nu al. Maandagmorgen om 8 uur ging dus kijken... En de zeil zo, en ik ga helemaal niks verwachten, hè? Helemaal niks. En ik doe die zeil omhoog. En baf, hier staat een asperge, daar staat een asperge. Er stond een asperge, dus ik verschoot mijn eigen hemeltje. Een hemeltje schrok hij zich, ja. Begin maart en nu al asperges. Nou ja, meestal was dat eind april zo'n beetje, begin mei. Maar waarom krijgt deze witte groente elk jaar zoveel aandacht, terwijl andere groentes gewoon stilletjes in de schappen verschijnen? Daar ga ik eens vragen aan Onno Klein, culinair journalist. Goedenavond, Onno. Hi, goedenavond. Ja. Het is toch wel bijzonder, hè, dat er nu al asperges zijn. Maar ja, dat is de klimaatopwarming. Ja. En daar, ja, ik zou bijna zeggen, daar ga ik niet over. Nee. Maar met de resultaten wel. Ja, ja, daar ga ik wel over. Wat hebben wij in Nederland toch met die asperge? Ja, dat is een marketingsucces geworden. Van heb ik jou daar? Ik heb toch eventjes nog een beetje opgezocht van wanneer is dat nou begonnen? Want asperges kennen we al heel lang. Ze staan op prachtige schilderijen. 17e eeuwse schilderijen. Vaak een beetje, ja, zeker. Groene, witte, ja, van alles. Ja, staat er, ja. En de Romeinen hadden ze ook al. Het was niet helemaal ons type asperge. Maar goed, ze waren er in die tijd al wel. En heel lang blijft dat een echte elite groente. Ze worden niet voor niks afgebeeld op zeer dure schilderijen. Ja. Het was voor de elite. En dat is in de 20e eeuw heel lang zo gebleven. En ik zie dat het opeens, nou ja, ik wou zeggen ontspoort, maar een boost krijgt halverwege de jaren 80. Oké. Okay. Ja. Was er gewoon een slimme marketeer aan de gang? Ik denk dat er het Nederlands aspergegenootschap bestond, geloof ik, nog niet. Dat kon ik niet vinden. Maar de telers in Midden-Limburg, Noord-Limburg, die gingen even flink aan de gang. Ja. Het was al zat er een beetje aan te komen. Dat wordt wel beschreven, want voor die tijd, voor de Tweede Wereldoorlog zat de teelt van asperges zat in rond Bergen op Zoom. En toen is opeens is dat helemaal geassocieerd geraakt met Limburg. Met Limburg, ja, ja, klopt ook. En het aangrenzende gebied in Brabant doet ook mee, want we hebben ook nog een Brabants aspergegenootschap. Mm-hmm. En daar zijn ze stevig aan telen. Maar ze zijn het gaan marketen in West-Nederland. En bij de groente, Julius, het is een welvaartsding. Het is een hele luxe groente. Ja. Omdat die maar zo kort was. Ja. Is die schaars. Ja, maar er zijn natuurlijk een heleboel groenten die seizoensgroenten zijn. En ik zei net al, sommige groenten die verschijnen gewoon stilletjes in het schap. Maar bij asperge wordt er altijd zo'n spektakel omheen gemaakt. En wij doen er nu ook weer aan mee. Ja, klopt. Ja. Ja. Specifiek die witte, hè? Want die groene die komen uit Peru. En daar wordt dan ook tegen geprotesteerd. En dat komt van ver weg. En die zijn dan zo'n beetje het hele jaar rond. En die witte, die zitten bij ons. Die komen bij ons vandaan. Die zitten vast aan dat seizoen. Alleen dat seizoen dat rekt steeds verder op. Ja. Want aan de achterkant doen ze niks. Nee. Ze blijven steken tot Sint-Jan 24. Ja, juni. Maar dat zou dan eigenlijk ook gewoon misschien moet wat dat eerder ook moeten een beetje naar voren gaan. Ja, maar bovendien, worden. Ik vind het ook persoonlijk een slecht idee als dat aspergeseizoen te lang duurt. Want in het begin denk je, ha, lekker asperges. En dan na een paar keer, dan denk je, nou, weet je, dan heb je het ook wel weer gehad. Ja, zeg ik precies. Heel oneerbiedig, ja. Het schaarste is een van de belangrijkste dingen in ons bestaan. Als het gaat om wat we leuk en interessant vinden. Als het maar schaars is, dan is het mooi. Ja. En als die schaarste er vanaf gaat, ja, dan hou je niks over. Nee. Dus we moeten dat eigenlijk helemaal niet willen, dat die asperges zo vroeg. Goed, en hoe moet je hem koken? Ja, dat is ook iedere keer weer een gedoe. Vroeger. Ja, dat is het. Dat is leuk. Ik kijk nog even leuk, in oude kookboeken. Ja? De Wanneer. Ik heb een mooie vierde druk uit 1916. Een uur. Nee. Ja. Een uur? Een uur. Ja, drie kwartier tot een uur koken. Maar daar blijft er gewoon snot over, toch? Ik weet niet hoe je dat heel uit de pan krijgt. Nee. En dat schuift dan op en dat wordt dan gaande. Maar Wiener Born beschrijft ook nog een half uur tot drie kwartier. De jaren 70. Ja. En nou heb ik toevallig, toen ik met dit nobele vak van eetschrijven begon, de kok gesproken van restaurant De Hamert in Wellerlooi, dat is daar in Limburg, in het aspergegebied. Mm-hmm. En dat was in de jaren 80 echt het mekka van asperge eten. Ja. En die kok die heeft mij verteld hoe hij het deed. Hij zet 10 minuten koken en dan 20 minuten in het hete water laten staan. Dat vinden we nu ook nog steeds al lang. Ja. Dat doen we niet meer. Hoe lang doe jij het dan? Het is ook steeds gaandeweg korter geworden. Ik doe nu 8 minuten koken, 8 minuten in het water laten staan. Ja, en doe je nog steeds met botersaus en ham en ei? Of de eerste keer altijd. De eerste keer? Ja, dat is iets. Maar dat hoor ik ook van iedereen. Dat hoort bij het ritueel. De eerste keer gaat hij, zoals dat dan heet, à la Flamande. Hè? Ja. En dat is met botersaus, ofwel de boter... Hollandaise saus? Of een Hollandaise en ei. Maar als je... Hollandaise hebt geen ei, want er zit de ei al in de saus. Oh, oké, wist ik niet. Maar een Hollandaise of een mousseline, die blijft, omdat het een emulsie is, blijft die hangen aan de asperge. Ja. En gewoon gesmolten boter glijdt er weer vanaf. Ja. Dus dat is toch minder? Ja. Ik vind het ook een beetje, ik vind het altijd een beetje lui als je alleen maar wat boter smelt. Ik vind zo'n sausje, dat moet toch kunnen. Ja, maar zelfs culinaire journalisten zijn soms heel erg lui. Maar, en dan prak je je eitje en dan doe je daar de boter door. En dan, dan werkt het ook. Ja. En flink goed schillen, niet te zuinig schillen. Nee, dat is, als je te zuinig schilt, ja, dan zit je op de rafels te kauwen. Ja, vreselijk. En dat is echt dus je moet gewoon niet te dun koken. Vroeger, ik weet nog wel, toen ik klein was... Toen waren asperges, als ze er al waren, kwamen ze uit het blik. En we dachten ook dat de dunne asperges de beste waren. Maar die vallen niet te schillen. Als je een paar keer schilt, heb je niks meer over. Dus je moet zeker niet de dunste asperges hebben. 2 keer A is leuk. En 3 keer A, dat worden van die enorme... Ja, ik schil ze altijd met een kaasschaaf. En het gaat heel goed. Kijk aan. Want dat is niet zo heel dun. Dan heb je ook gewoon, gewoon de dikte van een kaasplakje. Ja. Snijden je kunt dan voelen, hè? Je kunt het voelen en een beetje zien tegen het licht waar er nog wat zit. Hey, we hadden het erover dat het nou zo'n typisch Nederlands fenomeen is, hè, die asperges. Dat we er altijd zo'n toestand van maken. Is dat in andere landen eigenlijk ook? Nee. Ja, België. België wel. En voor de rest valt het me niet op. Ik ken het niet uit Frankrijk. En ik ken Frankrijk goed. Ik ken het ook niet uit Italië. En ik ken Italië goed. Die hebben niet die focus daarop. Terwijl de violette asperges, die komen uit Zuid-Frankrijk. Ja. Die zijn natuurlijk wat eerder. Omdat ze daar warmer zijn. Die hebben, dat hele ritueel bestaat niet. Nee. Maar goed, we zeiden al, het zou eigenlijk ook gewoon eerder op moeten houden. Dus niet tot Sint-Jan, het was 24 juni, maar bijvoorbeeld, weet ik veel, half mei of zo. Want de grond wordt ook uitgeput volgens mij als je er te lang mee doorgaat, of niet? Ja, het is een plant die gaat, als het moet, 20 jaar mee. Je kunt pas na 3 jaar begin je er echt van te steken. 3 jaar, 4 jaar. Vaak houden ze ook wat eerder op. Dus het is een vaste plant. Mm-hmm. En die blijft maar geven. En die zal gerust flink bemest moeten worden. Ja. Maar als je inderdaad niet ophoudt met steken, dan gaat de plant kapot. Ja. Die moet zich herstellen. Ja. Oké, we zijn weer een hoop wijzer geworden. Dankjewel, culinair journalist Onno Klein. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van de uitzending. Straks nog wat blijft, onder andere aandacht voor Iris Apfel. En morgen zit Chris Keijner hier. Dag. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. De U-turn. Controle over drank en drugs. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. De U-turn. Controle over drank en drugs. Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je bij internet en tv tijdelijk een bol cadeaukaart tot wel €350. Sprint voor alle deals naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. De U-turn. Extreem discreet en exclusief. Ziggo Sprinters. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Let's go! De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Binnenkort beschikbaar bij jouw Suzuki dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van 1 Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts.